الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. سورة فرقان کی شبہات اول پا توحید باندے بیا پا رسالت باندے شپک شپک او بیا داوی جوابونا سمخ کی ذکر شو او صدی آیات کی بیانی او دی آیات کی ورسرا نور سیوائی شبہات جمع کری دی یو خواهو چه مخ کی پیغمبر تا سویلیو لیکن دلتا ورسرت و نور جمع کرو یو دا چه مونگ دی ملائک اوینو علب ایمان رو ملائک دی نازل شی یا مونگ دی خپل رب اوینو علب ایمان رو دوی و سرنوی شبهات مرگری کلل اداوی جواب نوم کوي اور سرور سرا زجر تخویفم دی خلق لا ذکر کوي او بیا دی احوال ذکر کوي قیامت کی او د دې افسوس او د دې تدی خبر ارمان چه مونگ قرآن تکڑے وی دا غدویم بابو چه دی که دا شبہاتو ردونو جوابونو ابی آدریم که با تانبیاء و بیان کئی ولقدات اینا موسیل کتاب نقلی دلائل وقال الذین لا یرجون لقاءنا ویلو هغه کسانو چې یو امید نساتی د ملاقات زمون هغه دا نوې چې موږ الله سره ملاوي وو خدای د قیامت نه انکار شکنه ته قیامت سره الله سره ملاوي دل مؤمنان منی ته دا یقین دی چې موږ خپل الله سره ملاوي او چې څوک دا ملاقات نه مانی نو هغه قیامت نه مانی وایا کسان چې امید نساتی د ملاقات زمون لولا انزل علينا الملائکه ولي نازل نکلی شو په مونږ باندې ملائک د اسمان او نرى ربنا یا چې وینو خپل رب زمونږ د مطالبي سوداني منظور شي مونږ ایمان راوړو. قرآن جواب کی لقد استکبروا فی انفسهم یقیناً چې دی خلقو ډیر لوی وکړه په خپل زړونو کې فی انفسهم یې ذکر وی چې ظاهر کې خلوی نشته ظاهر کې خدای او د نورو خلقو سره فرق نشته خدای لوی د دې په زړونو کې ده چې دوی چې موږ ملائک وینو ولقد استكبروا في انفسهم دا خو دې په زړونو کې ډېر لوی ده فاتو عتوان کبیران سرکشی وکړه سرکشی لویا چې دوی چې موږ خپل رب وینو دا ډېر لوی سرکشی وکړه دا هم مختصر جوابونه د زجر په شکل باندې اوس حقيقي جواب ذکر کړي اول شبهه چې ملائک وو وی نه کنا ملائک خو خام خاو نه خو بیا په ایمان نه یوم يرون الملائکه باورت باندې چې ویني دا خلق ملائک مرت نه د موت ورځ د موت په وخت کې هر بنده ملائک ویني کنه زکه چې هغه دی عالم نه بل عالم ته تللی بیا څوک چې ورځ د قیامت اخلي دواړه صحیح شورو به دی وخت نه کیږي او بیا خو به ویني باورت باندې چې ویني ملائک لا بشران هغه خوشاله وخت نه دی هغه خوشاله ورځ نه ده نوې خوشحالي په دا ورځ باندې د پاره د مشرکانو او مجرمانو ويقولون او صرف دا چیغي بوي حجرا محجورا حرام شو په موږ باندې جنت حرام بدا چیغي بوي ښا حجرا محجورا بند شو په موږ باندې خوشحالي په باندې دو سره نعمتونا او خوشحالی پی بند شو زمونگو دا دی پمیند کی زمونگو دا جنت پمیند کی زمونگو دا خوشحالی و دا نعمت پمیند کی حجرن یو دیوال دی یو بند دی محجورن دیر مضبوط اگر اللہ حکم دیکن محروم باشی محروم باشی زکر مبصرین معنا کوي حجرا محجورا حراما محرما دا سه حرام شو چې بیا بګي رواکي دل نشته کړه دا خو دې جواب شو چله رب لذتی ملائک وو وینې خو بیا و خپای نو ملائک خدا عذاب ده پاره کلمات وخت کې مو که قیامت کې هم اوز دی سوال پیدا شو چٹک دا دی با کافرانو کنا او قیامت پینمانا فعملون اکڑی دیر چیغا عملون سشو وقدمنا الی ما عملو من عمل اللہ امون با ارسو اغی عملون تا چیدی کڑی دی پا دنیا کی پخپل خیال کے دیر نیک عمل دیر اذی پتاو دی چې موږ له بازارې مرتبه او درجه ثوابونه راکړي فجعلنا وهبا منصورا او بغیر زمونږه دا عمل د دې لره خاورې الوتی خاورې چوالو زینو بیا به کې سي معنا صدا مظهری وي لا ثوابا ثواب به ونشي لفوات شرط الثواب لکه ثواب او شرط پکې نو من الايمان والاخلاص لله تعالى ثواب خو بدا غچایي چې ایمان او پکې اخلاص او پکې دي چې خدا نو کنه ابن مبارک وی هي الاعمال التي دا عملون ذيخه عملت لغير الله تعالى چدا شیو خدای کی د الله رضا نو سبب بل څه مطلب یې کړیو په خلاصه زاد مجاهد وی چې هی الاعمال التي لم تقبل چې قبول نکړي شین د عملونه دا غدل شو کنه ها او بغیر زو اغي لرا دولا فرشوی بشارت ذکر کړي او احوال قیامت اصحاب الجنت یوم ایزن جنتیان با پدورت باندی خیر مستقر و احسن مقیلا دیر بہتر بئی ام پزید قیام کی ام پزید آرام کی اگر جنت کی دو زیو ندیوی یو دا قیام زید یو دا آرام زید مستقرن دا قیام زید خپل کورونا لوی لوی تو او اصحاب مقیلن دا آرام زیونا نو آرام یواز غرما کی نی نورم وقتو نا دا آرام شتا دوارا خیستا دی خوا بیر بہتر دی پزید قیام کی اور دیر خیستا دی پزید آرام کی ویوما تشقق السماو بالغمام یاد کا غورت چوبا چوی اسمان پس سبب دواری ازیم یعنی چه خلق و گوری برکنن نو بوئی چی خدای دا اسمان کو چوی دمرا وریت ترالا لدن خلقو پا نظر کے خواہ قرآن خویلی دا سکن چی با هواگان رش ایونشی اس صحاب السقال روچتی کی وریدی درنی نخو پا نظر کی درنی اخکاری کنا نو دا قیامت کی با دمر درنی شی چی تبوی اسمان بوچوی بالغمام ونزل الملائکتو تنزیلا را کزول وشی ملائک دا اسمان لگاتار قطار پا قطار یو بل بسی تنزیل اللہ طول بزمو کی تراکزی کنا الملک یوم ایزن الحق للرحمن بادشاہی با پا دورت باندی یقینی شید رحمن بادشاہ وسم دا او بادشاہی دا خود خلق و پنیس شکی دا نو سو کے مانی سو کے نمانی سو کوئی دا اللہ بادشاہی دا سو کوئی دا نو اس پاکی شک کئی او بیا خوبا شک نئی الحق وی یقینی بشید رحمان فکان یومن علی الكافرین عصیرا او شبا دارد دا قیامت پا کافرانو باند سختا تقدیم کرده خیال کوئی خوا فکان یومن علی الكافرین ورسل کی عصیرا علی الكافرین علی الکافرین دا عصیرن سر دی دا دید معمولاتو نا دی و مخ کی که دا حسر دا پارا نماناتی ندارا ووتا شیبا دا غرد دا قیامت خاص پا کافرانو باندگرانا نپا مومنانو در تقدیم پیدا دا کنا دا اس وی چی غسنگ سختی دی ارپا کافرانو باندگر دیرا سختی دا اللہو یا فیوما یعض الظالم علا یدیم یاد کان عورت چکو نبک لگی ظالم سڑیں فقفلو لحسنو باندیم ظالم سو کو سورہ نور کی ذکر شکن والذی تولا کبرہو منہم لہم عذاب عظیم اگر چا ذلوی برخی خاون چپا ایفق دا عائشہ کی براہ آغستی وڑی را نیواز اغنی دے خدا آگو پشان نورم دا ظالمان شتے کن دنیا کی خان دا سی ظالمان با قیامت کی وقف اللہ سنو باندی چکو نلگی لیوانی شوی بی او چگی باوی خان یقولو وائی بایا لیتن اتخذتو مار رسول سبیلا افسوس دے مال را چنی ولی میوی دا پیغمبر سرا لار بے افسوس بکی قیامت کی خان دے اتباع دا رسول دا تابرہ دے پیغمبر او دا سنت دا رسول ولتا ہو سفیدہ نکی کنا اسی بل گیا ہی یا لیتنی افسوس دے مالرا چنی ولی میوی دا پیغمبر سرا لار خپلا چتابی داری میں کرے پا دنیا کی داغا عمل می کړی په سنت ځان می ساتلې وې د بدعت نه او د رسم ریواج نه تا جوړ بدعتي معلومي دا خو د بدعتي شان ښا چې هغه ارمان کوي په سنت د پیغمبر پسې ولي څنګه ټول عمر په بدعاتو کې تیر کړی دی نو یا ویلتا اے هلاکت ما دران ویل حلاکت دے حلاکت تاواز کئی چکم دے راشا کنا بیغم امکا دی وزن دا پارا مرگ واری حلاکت واری دنیا کی مغخت کل کل چتنگ بشو پریشان بشو تم عاشرین او دا عزیز ولین او دا دشمنون اول تا با ہم حلاکت تاواز کی خو حلاکت کم دے دے افسوس دے مال را و علاکت دے مال را لیتنیم چیزو ولی دا سنوما لما اتخذ فلانا خلیلا جنمی وی نیولی دی فلانی لر دوستان او کندی جد پیغمبر نجدا شد خدا غلار پری خودا خدا بل چالار وی نیولی کنا اگر سوک چه و هر زمانه کی دا سی خلیل دی بال تا کداوی چما ولی دی فلانی سر دوستی کولا کاغی استادو کاغی پیرو کاغی اسی دا دنیا ما شراو لیڈرو نال تا بوی چه افسود چما دتا ولی دوست ویلی ولی ظلمی دا سر کرده زیاتی دا سر کرده سو زیاتی کرده لقد اضلنی عن الذکر یقیناً چې د زګم راه کړې ما د لاله کتاب نه بعد یې ځاني په ځاګه چراغلی و راغلی و راغلی و خو د زګم راه کړې ما نه پرې خو زم قرآن ته نه پرې خو زم ازما وړې شوق کېدم دغه کلمه مې واورې د داس چرته په میموري کارت کې او چرته په سکه کنا هما به وی چیرې د قرآن مې تکلې بیر خوک را بانده لگی خونی پری خودو دادو گمرا کلی ما وکان الشیطانو لیلی نسانی خضولا اللہوی دا شیطان دا سی بدبخت دی ظالم چی سوک دو سر مرگری کی گی نو آغا سر ظلم کی گورا دا شیطان خصوصیت تی خواب شیطان پدی پی جان دی شي چې څوک وته ور وراولید کنا امر غره شي کنا هغه به متباکی هغه به هغه سره ظلم کوي ګور یقینا دا شیطان دې دې انسان د پر رسوا کون کې رسوا ک کنا قیامت کې ها هغه اوس چې وی افسوسونه کې نو سګي کی مدارک کوئی من عادت الشیطان ترک من یوالیه شیطان عدد دال چه سوک ده سر محبت کی او ده سر نزدیکت کی نزیب دغس بیا حیران پریشان پریز کیس بنی اردکی دار دادت کن نگیا قیامت کی بدا خلق افسوس کی کنخا او جاتا بخیری کی گورو مونگے ده قرآن نما نکلیو مونگے ما نکلیو نوسم اقا حال لخا اس با هم دیر نارینا و زنانای چاوی و شوقی چی مونگ دی درس للاڑی چیوی نی کنن چی دا خلق را روان ناوی یرز مونگ هم شوق کی خو یریگو نو دسن یریگ مورو پلار نیریگو استادان نیریگو اگی نپریدی کنن مونگا نپریدی مونگا اتفاقی نئی پیدا کرنے دل رزق درکینس تو دو خدای بندے اللہ دل عرص درکی پریدو دا استاد دوستان ندی دا استاد دشمنان دی استاد قرآن نمانی کئی وقال الرسول ابوی پیغمبر پا قیامت کی دخل امتنا پا شکایت کی یا ربی اے زمان ربا ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا بے شکا چی زمان دی قوم زمان دی امت نیولیو دی قرآن لرادزان نبیرتا او دیتا اڑکاتنا نور نور کتابنا نور نور علمنا نور نور سیدون ایراب مخی کریو قرآن چرتا لری پروتو پتاخنو کیو پچتو کیو پکانو سنو کیو پا محجورن متروکن مانا کئی دا قول دا نبی علیہ السلام سو کوئی دنیا کی شوئے ہو کہ فریاد ہو کچھ یا اللہ قرآن تا خسوک نلاس کئی قرآن خپرے ہے ادویم قول داری چه اخیرت کی با اللہ پیغمبر ویدا سخا ابن کثیر مانا کی دا محجورن ولی حجران ویلی شپری خودو تا حجران نو قرآن پر خودل سمانا دا ناغوی من هجرانه ترک الایمان به یو معنی دا چیمان پی نرولی و ترک تصدیقه یقین پی نکے چیزا دا خیر کتاب دے اصلاح کتاب دے و ترک تدبره سوچ پکی نکے و تفهمه ازدکیه نا و ترک العمل به عمل پی نکے اول الغاء واللغة والكلام عند تلاوته او کله چې نور څوک بیان ای دا غیر بیان په وخت کې دی شور جوړ کی زوګ جوړ کی څه څوک وانه والعدول عنه الى غيره او د قران اوریدل بل ستا چې دې پرې دي بل ستا واوري هغه سره شوق پیدا کئ من شعر او غناین او لهوین او کلام احدین ناتونوی شعرونا دغای خوخ دی خواه دغای بنکلی دان دن سرودونا وری دینڈیا خاننائن دغسی بے فیدی خبری دغسی دبل چا کلام او طریقتن کل من هجران دا ټول دا قرآن نهجران دی پری غودل دی خواه کان محجور ہے ویلا تسلی ذکر کی وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین اللہ وی دغسی ایواز تنی دغسی منگا گرزولی ادار پیغمبر دپار دشمنان دغسی مجرمان و دمشرکان وکفا بربکا حادیا و نصیرا تظلم تنگوا ولی ستارب کافی دے ہدایت کو ان کے چاہتا و مدد کو ان کے اگر چاہتا ہدایت کینو سوکے نشی کمرا کول اگر چاہتا امداد کینو سوکے نشی رسوا کول بس چی اللہ خوخ ہدایت بکی شبہات دیکھ زیادتو پر رسالت باندکانا نبیا شبہ دا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة اویلیو دی کافرانو سنگے چدانو رے تیرا دنکڑیو کنا چدے خوراک سلکی بازار کسل کردیو ندغسی ویلیو ولی نازل نکڑیشو پدبان دی قرآن پیوزل جملة واحدة تن پیوزل اللہ جواب کی کذالک نا دس بے لگ لگ رازان دے لگ لگ بے نازل لوں کذالک صد پار لینو سب بی طبیف و آدکا چی مضبط کو پدی سران ستازلو ولی کل چی ستازلو تس تکلیف رسی نوایات بنازلی گی کل چی دی سے اعتراض کئی نو آیات بنازلی گی ناوی سر وستاز زلن آشک مک لرکی کنا نیو پا کدا فیده دا تثبت دا ظلم از بوتیا بل ولتلناو ترتیلا امونگا لست دے دے لرا جدا جدا بیل بیل دا دا قرآن چی سمرے بیل بیل لولی سمرے پا دما دما لولی دمرا دی برکات زیادی گی دمرا دی پا ظلمان دی اثر زیاتی دا قرآن ادب دے کنا خواه نزول یم شوی دے لگ لگ لگ رتلنا و او لستلیم اللہ ویدا سوکا چی علا مکسن و دمد ویلولا و لا یاتونک ممثل ہاں کدی اترازو نکی نو اللہ وی کئی وکنا دی وصم را اترازو نکی نبرازی تا تا پیو ایک مشکل بمثلن پیو اعتراض سرام پیو اشکال سرام تیو سمر اعتراضو نکی اللہ جینا کبر الحق مگر مونگ برات لکو داغی پا جواب سرام چې هغه حقیقت نه ښه د الله طرف نه چی جواب بوم راځي واحسن تفسیرا اور سربا خیستا وضاحت او بیان وی دی سوال کړی چرته دی خبره الله رب العزت باغ سره لوی تفسیر او تشریح کی ښه څنګه اصحاب کهف سوال الله جواب عمر علی کا سمره تفصیل او سره وکړه ذل قرنین په حق کې نو جواب عمر علی ور سره تشریح مشوا سمره تپوسونه چې دی راغلی کاغه په صحیح مطلب نه ای اعتراض د دې باندې ته پوهیږي الله رب العزت ور سره وضاحت کی پورا اللهم بجواب را لیکو الذين كذان يحشرون على وجوههم چرا جمع بکلیشی قیامت کی پمخونو باندې الى جهنم جهنم تبارا جمع کلیش پمخونو باندې اولئک شر مکانا واضل سبیلا نزغ خلق دیر دیر بد عمل والا مکان او دیر گمراہ دیر صحیح لارنا یا شر مکانا سنگی جنتیان بحق کیوئی چداغی خو مقام او آرام ٹول خیستا دی ازدی مکان دیر شر دیر تتبائی دی او گمراہ دیر صحیح لارنا نظرین باب او دی کدام بیاؤن تلیل نقلیم ذکر کی تخویف دنیاویم دا قومن دا حلاکت اور سرب تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ذکر صورت زیاد بحث پدی باندو او بیا دلیل عقلی ترغیب قرآن تا ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکلم موسی علیہ السلام تا توریت کتاب او جعلنا معه اخاه هارون وزیرا امونگا مرگره که دو سنارور دو هارون امدادی ویزر بوجتوی زکر چیواز موسی علیہ السلام تکران او کن او سوالی ام کلیو چیو اخی هارون هو افصح مني لسانا فارسله ما يرد ان يصدقني سوره قصص کی وراشی الله قبول کو دا وزارت پدی معنا نه دی تا هو دیوخ کی خلق ته بل سره جوړ کړو نور وزارت او نبوت دا یو بل سره مرګری سي زونه ښا ولي پیغمبر هغه چې هغه الله دین رسي پچسو کا وسره پاره کې مدد کینو هغه وزیري کنا فقل نذهب الى القوم الذين كذبوا باياتنا وي مونږه چې زه دواله لال شهر قوم ته چې درو جن کړی آیاتونه زمونږه معجزې زمونږ نو لاله دعوت یې ولور کو ډیره زمانہ وی نمانو فتم مرنا ام تدمیرا اللہ وی حلاک لم اغیل را پورا پا حلاکت تفصیل شعراء کی راز بیا دا فرعونیان حلاک شو وقوم نوح لما کذب الرسول او حلاک کردنگا قوم نوح علیہ السلام کلچ در اغجن یکل پیغمبران ان یو نوح علیہ السلام خود یو پیغمبر دروغ جنتیا در طولوی کنا زکر دین یو دے انا هازی امتکم امتن واحد کلاچ دروغ جنی اکرل پیغمبران اغرقناهم ناغمون غرقلل فجعلناهم للناس آیا ومگر زول دخل خود پارا عبرت اغا وقت کی خسوکنو پچه قرآن دا واقعا ذکر کینو داغه زمانه د خلقو د پاره عبرت کنا وآتدنا للظالمین عذابا علیما او تیار کړی موږ د دې ظالمانو لپاره عذاب دردناک وعاد و ثمود او هلاک کړی موږ عادیان قوم داوود علیه السلام ثمودیان قوم صالح علیه السلام واصحاب الرس او کوی والا خلق چې الله ته معلوم دي اصحاب الرس امام رازیوی قریه بفلج الیمامه دا یمامه ملک په یمن کې یو لوی خار او ناغي کې او بقيه سمود د ځکه سمودیان په سوي ذکر کړو دا د اغیس نسو توخم پاتې شو ارس کوي ته وي مې خدا او چې مشهور دا غي په ملک کې دا کوي او ارزه کې او فقاز او بو گرانی وکنه سوک داوی چاگه پیغمبری پدی کوئی که حلاک کلیو و قرونم بین ذالک کثیرا او تباکلی دیمونگا قومنا و ملکنا پا میان میان کدیر و کلن ضربنا لو الامثال او هر یو لعلی مونگ بیان کلیو مثالونا دلیلونا حسیم نو پریخی پیغمبرانو مرتلی گلیو قوم پوکلیو پا دین باند ناشنا ناشنا مثالو نا دی عبرت خوی نمان دا وکلن تبرنا تدبیران اریو منگا حلاکلو پا حلاکت ولقد آتو علی القریت اللتی امترت مترسو او یقینن دا عرب قوم چی دی دی رازی زی رازی پاگی کلی باندی چی باران کلیشی و پاگی باندی باران دیر بد قوم دلوت علیہ السلام دیخو پاگی ار وقتی دیرازی و لقد آتاو اوی نیئے خو تکا مخی تیر شیو چی دا عرب و تنیز دیدی کنا افلم یکونو یرونا نو ندیدی چیوی نیغی لرا اگور یغی تا پنظر دا عبرت سرام کارداو چی سنگا مخی ویلشو چی فتکون لهم قلوب یعقلون بها دیل خدا سی ذلون پکارو چی پاگی سر عبرت آستوی سوچ و فکر کرے او آزانو یسمعون بها ولی نوینی دیل را بلکانو لیرجون نشورا بلکی دا خلق دے چی دے امید نسا تی بیاد جواندن قیامت نمانی بیا جواندون نمانی لیرجو نمانا خپل دا لا یعتقدون عقیدن ساتی سوک مانا کئی لا یخافون نیری دا قیامت تروز تسلی او زجر پہ انکار دا رسالت ویزار اوکان کلچوینی تالر دا کافران این یتخذونک الا هزوا ننسی تعالی را مگر پټوکو ورستانه پیدا ناخلی ستانه ځان نه پوی کوي ستانه دین نزدک کوي دغه څه خدا سي کنه چې کوم صحیح خلقو نغی پیغمبران پسوبان دیونی ول پوستا زایبان دی پا مشرعبان دی داغین از دکلو کلا داغین ایمان زدکو داغین قرآن زدکو او دی داسی نکوی دی تا او تا استاد نوی تا تا مشر نوی تا تا پیغمبر نوی تا تا خپل رحنما نوی ملک ٹوکی در پوری کوی اللہ حضوان در پوری بیو ٹوکی کو کنا او ٹوکی سنگ دی داوی احاذ الذي بعث الله رسولا عربیت کې دا پوره دی او بندس پکواله چوي چې احاذ الذي دا اصلې دا ډېر د حقارت خبره ده آیا دا اصلې چې را لېګل دي الله پیغمبر الله توبل سوک نه ملاوي دنو ولي عام ذهنیت په دنیا کې دا جوړ شوی و چې پیغمبر واسو کی چاغه داغه زمانی سرمایدار داغه زمانی مشر نو هغه پیغمبر ښه مشهور او معروف شخصیت په پیغمبر کیږي ښه عزیز دیسو پیجن احاذ الذی چړو سو کې پیجن نه چ سوک دې سوک نه دي او صحیح حیثیت نشته دین دې الله را لګو پیغمبر ددنه خو خلق شته دي معتبر خلق شته دي هغه ولین را لګل نیو په خدا خبر او کی ښا داس الذی دخلنا خبر یو باسی دا خدای دې پیغمبر به د پیو کړه او سپکواله وکړه پوڅ چې دویمه خبره کینو کده دې مطلب هر څه دې خدای نه معلومی کیدا چې زړه کې خپي جندل دې د قابلیت و ته معلوم دې د شان و ته معلوم دې ولې سوی ان کادا لیذلنا عن الهتنا دی مشرکانو باوی خواه چه خپل میند که وکی ناستو ویرب پما بانده خدور آسارو کو چیزی خو اڑولیم ده خپل خدایانو چی ده ده خبر ماواو ریدی که نه نبس زمان ده رالو چی ده لات منات پریدم دیس نشی کولی دامی سدان لکار که او دغه خبره منما صحبت وګور داسې اثر را باندې کړو نږدې وا چې اړولې وې زم د خپل خدایانو نه او گمراه کړې وې زو د خپل خدایانو نه دې دغه ته گمراهي وې ښا چې لات منات پرې دین وې گمراه شو خدای نو مونږه گمراه کولو مونږه د خپل الهونو اړولو خانو بیاو لپات شوی لولا ان صبرنا علیها کومو نو کلک شوی په دې خپل خدایانو بس وی کلک شوی بس او زده په خبروم پروانو ساتنه نجیت نه بچ شو دمر اثر دې په خبره کې ها نو یې جوړځه د نبوت دلیل کنه ها دا جتابان دې د خبرې دومره اثر وکړو چې دې د خپل خدایانو نه اړولې نو دا د نبوت دلیل کنه ها دا معنا ابن کثیر وی یعنونا یعنونا د دې خبرې د دې څه مطلب دی دا چې ان کادا یفتنهم عن عبادت الاوثان بین ذیو چې په فتنه کې ورزولیو د عبادت د بوتان او د اسنامن ها د لوی فتنه د وی چې څوک بوتان پریدي او اوسان پریدي کنه لولان صبرو وی کچره دي صبر نه وکړي ها او تجلدو انو یک لکشه واستمروا علیها او همیشه علی نه وکړي نو بده گمراه کړیو مونږ ها او خوی زلونم کلکلو مضبوطم کلو ازلون تام اوی چه گوره خبردار اسنام پرینه ده اوسان پرینه ده تا ده مشران و دین ده گمراه نشه گوره نوی خواه بچ شو تینه نفا اروح المانیوی و هذا اعتراف منهم دا خبر ددی پخپل اقرار ده ها بینه قد بلغا من الاجتهاد چې دا پیغمبر په دې خپل دعوت او تبلیغ کې دا څه زه تر رسیدلې په دعوت چې خلق دې توحید ترا بلی کنه او کوم دلایل و ته پیش کړي کنه دا څه حد تر رسیدلې چې ما شارفو به ان یترکو دینم چې دې دې تنځیکړو چې دې خپل دین پری دی او شرک پری دی. زمرا د پیغمبر د تبلیغ او د دعوت تجربه وا زمرا ول الله په دې کې مهارت ورکړیو چې هغه مشرکان ووري دو نزل د بهرال چې دا اخلايان پریدو د بوتان پریدو اوس چې الله اراده نه کړی کنه خبره خواغه ده کنه چې یذل من یشا و یهدی من یشا نزدیوا چې کوم راکړی موږ د خپل علیاونه کوم صبر نه کړی او کلک شوی نه پاری باندې الله رب العزت وی چې زه خدا خبر وشي ها وصوفا يعلمون زردا چې پوي وشي حين يرون العذاب هغه وخت کې چې ویني عذاب او که دنیا کې او که آخرت کې نو پوي وشي من اضل سبيلا چې گمراه څوک دي او د دین نه اوړېدل څوک دي تاسو پیغمبر ته دا نسبت کوي او پوي وشي چې هغه مونږ یو ښا یا زابوینه نو په خپل او پوشه چې ګمرهان مونږ یو ښا بل تسلی ارایت من اتخذ الهو هوا آیا خبر را کما تا دا چې په حق کې چني ولې وی خدای له را خپل خواش دې مطلب شو دا اوسان او اسنام خواسي د دې مخې ته دینو دې ته خدایان وي الله وی اصل معبود دې خواهش ته خواهش زکا د چې دې معبودان بدليږي کنه عربو په دروازه سمره سمره بدلولو بس چې دا څه خپل اونته ګټه وې مونته خو خبې شو هغه بل به ورزول پرونه به هغه عبادت شو چې دا غې نه وو تخکل ملاو شو نه غبه وردول نو دا اصل کې د دې عبادت ته دی بوتان نو دا د خواهش وو چې د خواهش وو تاسو وی نه غبه کول ښا اټول دا حال دی د خواهش چاته بوت خسته کړی دی چاته ونه چاته جناتو چاته انسانان نو اتخذ الهه هواه نیولې دې خدای خپل خواهش نو الله دې ځه خلق سره وسوکه افا انت تکونو علی وکیلن ای پیغمبر شی و ته په باندې ذمہوار د دې ذمہاری واستې شي څوک د دې ذمہاری وسوکه چې د سړی د خدای پتن لګي چې دروازه ورځ سوره خدایان بدلی نو پیغمبر توی دا زمواری غسته شی چو دا بدا ته هدایتو کما دا بسو کلی افانتا تکونی علی وکیلا ایشی بتا پدباندی زموار یوا ام تحسبو ان اکثرهم یسمعون او یعقلون یستا دا گمان دی پدی خلقو گورا دا دیرو گمان دی خوا یستا دا گمان دی پدی خلقو باندی چکه ټول نه یې نو اکثر پذی کې اوري دن کې او کوئی دن کې دی یسمعون او یعقلون اکثر هم یسمعون او یعقلون ننوم چې چاته وې چېرې د مشرکان ډیر قماقل ډیر بیا کلل جنگړه واسرو ته څوک ټول ته وې قماقل موای دی کې خدا سے خلق دي چې دیر لوی لوی تعلیمونه کړی څوک ډایریکټر پات شوی دی څوک پروفیسر پات شوی دی څوک لیکچرر پات شوی دی دا خو لوی لوی تعلیم والا خلق دی وای ته ټولو ته کومه خلوې نو پیغمبر ته وای چې ستام دا ګمان دی دې خلق باندې دا ډیر تعلیم ابتدی او خاص کر پاغه خلق باندې چې گنجان دی پسرې وخت نشتا او ولې دغه خلق دا مشوره کړی دا چې دا ډېر تعلیم په وجبان دي چې ډېر تعلیم کړل دي کنه نو وي خسي ورزي دي دي هلکه دا چا وي دا خاصه د پخوان را روانه ده حضرت علی دغسه او حضرت عمر دغسه او ادي داول لپاره کړ دا ډېر تعلیم کړي څوک چې لیوانې شي نو دیم وي وی دا ډېر علم د وژنې لیوانې شي نو الله پیغمبر ته وی چې تاسو ګومان دي ان اکثرهم يسمعون ويعقلون چې کټول ندي نو اکثر خلق پذي کی اوریدون کی دي او پویدون کی دي نه نه انهم الا كالانعام الله ای زما خبر واورا دا خو ساروی دي خردي اغوان دي دغی پشان تشبیه ورکړه او تشبیه په ذهن پری دي ندی دي مگر پشان د ډنګرو نه نه بل هم اضل سبیلا بلکې دي ډنګرو نه ډیر لاندې دي اغي ته نه خدي ولې دغی نه تپوس نشتا قیامت کې اغي مکلف ندی په مانځو پر روزاو په عبادتونو ندی مکلف ادی مکلف دی او خیر خیریت تی ناغی تی نخشو کنا اگی نو خواه اللہ دغا تپوس نکی چی تا زمان عبادت والی ندکڑی تا دا دین با تپوس کی نو دیر لان دی نشو دا درین باو ادی کی دا نقلی دا قوم نو حال او پیغمبر لتسلی دلیل عقلی ذکر کی اول دویم دریم او باغی کی اشارہ کی دو دنیا پناہ تا چی دنیا اللہ بعد اکڑے جوڑ اکڑے دا لیکن امیشہ بنی پناہ و پیرازی او باغی کی ترغیب دے توحید تا چله د خپل وحدانیت لپاره سمره کائنات پیدا کړی دي دین به معلومه دي تب ګوري الله او پی پی جنې په دې سره خپل خدای پی جنې ښا علم تنا الی ربک یا انسان هر چاته وي ښا څنګه ګوري خپل رب ته کیف امد ذل چ څنګه وکټ کړې ده او خور کړې لا سورې په دې دنیا الی ربک سمانا پر رب تاسو کتې شي الی ربک نا الی قدرت ربک الی صنع ربک دلذي قدرت تا دلذي کار تا کم کار کیف مدد ذل چکلا سحر شی دمانځ وخت شی دا غینا تر نور خطو پورې دې دنیا باندې سورې ده کنه مد ذل تمره یو غت کړې ټول دنیا راګې راکړې ده خو خچ نور راوخی جنو بیا دې نه یې وګورو تا بیا سور نټینګي ور چې کم په لاړ ها الله رب العزت وی چې دام زما کار دا بلو شال جالو ساکنا کله الله خو خوین دا سور بین لري کوم نور بین راخې جو نو بس دا سور بو سور بو دام دا الله خو قدرت ته کنه ها پارس قادر دی چسنگا پدی قادر دی چاہا سو رہ لرے کو دنور پرا خطو سرم ندغا سے پدی ام قادر ہو چنبے لرے کو خواغی کی او نقصانو دخل کو اگا داؤں چی دی با بیا دین کب جاتا پوسو که چی سو رہ ستا ہوئی ناوی مونخ نیو خبر مونخ سو رہ نپی جنو نو چې الله انور راوخی جو نو دی سورې او پیجاند ها ولې زکه دی په انور راوې رڼا رااله نو دا رڼا او دا سورې خو دی او بل ضد دی اور شی په خپل ذات پی جان دی شي په چې دین ور اولی د نو سور او پی جان ده خدا خدا وګور دې ته دلیل وای کنه ها دلیل څه ته وای دلیل هغه ته وای چې تا غا وینه نو مدلول او پی جانې مقصود او پی جانې الله رب العزت وی زما پیجندل خدورا سان دی چې اسمان ته وګور ازمو کې ته وګور دین ورته اوس پوک مې ته او دی کائنات ته وګور نو ما به پیجنې ځکه مونږ هم خپل میان کې ازداد یو زه خالق ما او دا مخلوق دی دیو بل ضد دی کنه نو خالق به پس پیجنې په مخلوق دا مخلوق دلیل دی او الله مدلول دی دا مخلوق یو ذریعہ ده وسیله ده او الله مقصود دی الله مطلوب دی ناغو په دې وسیله باندې پیژنې که ها دا یو دلیل ذکر کړل دی کله الله خو خو غرذولې وې دې سوري لرا همیشه په یو حال چنور نه راخی جولې لیکن بیا وچا سور نه پیجندو دغه سه الله وي کما دنیا کې دا سور او دا تیارو دا رڼا نه پیدا کول ثم جعلنا الشمس علی دلیلا بیا مون ګرځولې دې ځانور په دې سوري باندې دلیل الا سور او پیجندې شي چې نور راو په دې په دلیل شو علی دلیلا مطلب دا اللہ رب العزت دا دے چی دا عالم مزدید پارا پیدا کردے چی خلق ماو پی جنی کنی نبا بے پیدا کاؤ نو بس حس بنو نبا بے پیدا کاؤ لجعلو ساکنن بس نبا دنیا وا نبا کائناتو حس بنو صرف اللہ باو نور وسوکنو خو بیا بچا پی جاندنا نو اللہ دا عالم او دا دنیا پیدا کرا چی پدی سرو پی جاندیشی کنا خوا چر تبازی روایتو کی راغلی دی چی اللہ رب العزت ویویلیو چی کنتو کنزم مخفیان زپٹا خزاناو ما زچا پی جاندما فا اریدو ان اظہارا میرا دوکر جزان خیمہ خلقو تا نزانی و تپدیو خو کنچ اسمانونا زمک انور و بارانونا اغرونا دریابونا دار سی کارکلل نو پدی بے خلق پی جنی لکا سور چو پی جن دی شپ انور باندی دے والا دلیل پیدا کو نو دا دنیا دلیل دے دا اللہ دا معرفت بیا اگر دولی دے مونگا انور پدی باندی دلیل لیکن دا بامیشن یسم مقبضنا ویلینا بیا مونگ رانغالو دا غصور خپل زانتا قبضا یسیرا پا دا سی رانغالو سراچی پا دم دمی سوک پی پوئی گینا بلکل گورا کده گره استنی تا گوره نو او بیوی نیچاگا دی ٹوپی ہوا او خوا او کده سوری تا کین استی چورګ دې صحیح کوم چې دې داسې څنګه روان دي نشي صحیح کول روان دي پته ته پنه پوي ځان دا نه چې غنه اولاد الله وی قبضنا ضرورو کومه کنه کومه چې ګرمشي نو بیا سورې نه دی دیس شي کوي خو اس سورې د سړی د کو د لاندې کنه قبضه یې سیرا دے مطلب دے چا اللہ وی دغس بدا دنیا رو رو روانا دا دا سو وقت بورسی چی بیا و ختم شیخا لکہ دا غرمی پشانتا رانغارو منگ دے لران خپل زانتا پا دا سن غختلو باندے چی لگ لگ دے پا دا مدما چی سوک پی پوئی گینا دا مطلب شی چی دنیا اللہ پیدا کلی صلی دا دا خپل معرفت دا پارا او پناکیه قراره ولا نشتا بقا ولا نشتا لیکن څوک به پوئږي نه چې پناشي دا سوري چې پناشي کم پلار شي کم پلار شي خو چې چا پیدا کړي هغه تلار شي کنا بل زه خنشتہ دا هر مخلوق زه الله دې موزه القران کې وي چوغورا وی لولا الشمس کنور نوی لم یعرف ان ذل شیون دا بچانو پی جنزلی چکن دا سوری دا سوری سو شیر دا اپاغی سر وی کل ما رفعت الشمس چو سمر دا انور راضی پا برا کنا نو قصور الذل دا سوری گورا کمی گی دیو بل زد دی کنه چیز کم غلب رازی نو ابل کم دوری کی گی چیز انور غلب رازی نو سور کمی گی کمی حتی یفنا فناش چی فناش نو کم پل لار ویرجعو الی اصلی پل اصل تلار او اصل کل شیئن هو اللہ دہر شی اصل اللہ دے دہر شی اصل اصل سمانا چن دے داغ مخلوق دے دا په اختیار کې دي نو څنګه دا سورې په غرمه کې پناشه او لړ الله تا دا څه بد عالمم دا څه پناشي او زیبا الله فیصله تا دا الله دا ګور دلیل له خدای ځین بل په لړ شي شیطان دې کنه او دا صوفیو ذهن یې دې په لبو تللې دي چې دا دنیا کې ټوله ده دام د خدای نه سجدا شي نه دي پوجي سو پوري دا نو دنیا دا اچ په ناشي نو بس خدای ته ولاړ شي بیا ګورو هغه ته نه دا واستو نو دا مخلوق په ټول په خالق کې پناشي لاړ وشي په خالق کې بس له پناشي بس هغه مالک دی او پیدا کړی دا د مخلوق ته پیدا دي پاره نو دا دلیل په دې باندې د الله په وجود باندې دلیلو چې د الله وجود شته د الله په وحدانیت باندې دلیلو نو دویم دلیل په هو الذی الله ذات ته جعل لكم الليل لباسا ګرځولې د پاستا او د پارش په جامه او پردان لباسا سمانا دا کل لباس دا و سریخا بی تاویل نخونکی کنا و النوم صباتا او خوب و راحت دا بدن و جعل النار نشورا او گردول دارود دا پار دا خریدو و هو الذی درم اللہ غزات ارسل الریاحا چرا لیگی هوا گانے بشرم بین یدی رحمتی دا زیری مخک مخک از رحمت دا اللہ نا دیر هواگان چراشی نواریت برا ٹینگا کی نباران تیوشی دا رحمت دا اللہ فاندلنا من السمائی مان طهورا اللہ امونگا ورولی دی عبود آسمان نا چپاکی دی پاکون کے لنحی بی بلد تمائتا چی جوندی کو پدیسن آگا کل وچ اغاز مکه وچا نو هغه باد شي فصلونو شي باغونو شي هغه د خلق خوراک دی ښه ونسقيهم امونګه اسکو دغاوګم مما خلقنا په باز هغه مخلوق چې مونږ پیدا کړی دي انامن ساروی واناسیا کثیر انسانان ډیر دغې د سکلو لپاره مو شي او د زمکه د آبادی لپاره هم اوشیو الله اسباب جوړ کړی ولقد صرفنا بینهم یذکرون ی دو معنی دی یا د وبو سره لګی چلاوی دا وبو چی دی مونږه ګرځو را ګرځو د خلق په میان کې کم کم زې تتلی دی په دې زمکه کم په لخوري شوی ګرځې دی دی نو یو تصریف خدا دی چې سندونه دی داغی نه نهرونه دی داغی نهرون نبیا والوال لختی روان شوی دی کم کم زی ترسی دلی نلائی دا ذکو مخا بلچاتا نسبتو نکے دا تصریف اللہ کی خوا اب یاو سے خبل شانتی گردو لی بس زمک ایٹو لڈکا کڑی دا پیپونو نا توبہ دا شماری نا بار ادا ٹول تلی دی خلقو تا نلائی داوی سرف ناو بینو مگر زولی دی داو بود خلق میند کیلی اذکرو تدید پارا اللہ وی چیز ما عبرت ما شکری ادا کی فا ابا اکثر الناسی سوک ادا کی اگی انکار کی منگوی شکری نشو ادا کولی او سبق ہوئے اللہ کفورا ناشکری بکوی باقی دوی خواہ مونگا شکریه لنویو پیدا شوی مونگ نا شکریه لپیدا شوی که مونگ شکریه لپیدا شوی نو مونگ دا خلا بدا سوا و دا مونگ دا سترگی بدا سوی و دا یا خدای دا ظالمان خلاق دا ادوین مانا چه دا قرآن سر لگی اگر که ذکر نشتا یقنن اللہی مونگا بیان که بیان که دا قرآن دا خلق میند که چه عبرت تنو آخلی نو انکار کی اکثر خلق دا عبرتنا الا کفورا ہاں دا کفر نا نکی دا دیر خواخ دے خواہ قرآن نا دے خواخ کفر خواخ دے تسلی ذکر کی پیغمبر تا ولی سورت ٹول دا دغ شبہاتو نا ڈکو جسم را شبہات دیرو پر رسالت نا دمرا تسلیاتم دیر دی صاحب ذ بحر محیط وی چلما علمت علا ما کابده الرسول وی کله چلا او کاتو جدا پیغمبر خو په دې مسله باندې ډیر مشقت کوي ډیر من ازا قومه ازا قوم سخت برداشت کوي په ځان نو اعلمه دغه ته وی ها چلو ارادا لبعث بی کل قریت نذیرا کل ارادا کلوی نو هر کلی اور خار لبی جدا پیغمبر لگلو تب صرف دمکی پیغمبر وی نو آسان بودتا شام روم و داز عراق وغیرہ پکنو جب آسان وکن لبعث بی کل قریت نذیرا نو فیو خففو علی کتابان بکارسان شیو ولكنه عظمك واجلك ذا ولات استالوي خلق ته هو استا عظمت او استا شرافت نو ټول دنیا ته راولي کې ښا دا ډېر لوی مقام ده نو آیات وی دا غي په حق کې نازل شو ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا الله یکزم خوخوی من برا لگلیو پا هر کلی کی او بل پیغمبر هر کلی کی خپل خپلو دی امتی آزی خوالی راون لگل در طول دنیا در پار امت پیغمبر کلی چشان دیو چدشی فلا تطعیل کافرین دادا تویم چی در کافر خبر او نمانی بس نخوا کدی عرص کئی خوگا پستا اتبا دی خبر نمانی خوا تبسکے وجاہدهم بیہی جہادن کبیرم جہاد کوا پدی قرآن سنا چلی تلوی جہاد ہوئی جہاد کبیر دا دے خواہ حضرت توری آخو صغیر دے جہاد کوا دی سرا پدی قرآن جہادن کبیرم دا دیر لوی جہاد دے خواہ دغه جهادونه دغه قسمه دي په بصیر ذکر کوي الجهاد ثلاثه جهاد دغه قسم مع الكفار يهود کافرانو سره په مع شیطان په مع نفس دي ته جهاد وي ښا او چې د کافرو سره په تور نه غي ته قتال وي ا صرف د قیاو قسم ده او جهاد دی ټولو ته وی ښا کپتوری کپجوی او که شیطان سره ی که نفس سره ی دا ټول او یو حدیث مشهور چې صحابه کرام تلیو جهاد لا چې واپس رالو نبی علیہ السلام ورته وی چې قدمتم خیر مقدمن من الجهاد الاصغر الى الاكبر په خیراله د وړو کې جهاد نراله لوی جهاد ته اولوی جهاد څه دی مجاهده العبد هواه د بندې جهاد د خپل نفس او خواهش سره به حق ذکر کړل دی او غوی فی اسنادی ضعفن حدیث کمزور دی بس خلق ولا ذمرا لغور کی دا ته اور سیخا حسن بصری دا آیات اللستو چو جاہدن بی جہادن کبیرا ابی اوی چین الرجل لیو جاہد فی اللہ دا سی خلق شتا دی چو جہاد کی دا اللہ پلار کی وما ضرب بی سیفن تو رہ ندر آغستے اڈو پی جنینا چی تو رسو شیئے دی تو رہ ندر آغستے پی وما ضرب بی سیفن ست امراد دی دا د قران جهاد دا یاد ده و یشمل ذلک جهاد المبتدعين والفسقه دا جهاد دې له شامل لیکنه بدعتانو مقابله او فاسقانو فاجرانو مقابله دا او ته یادې چې وجاهدوم به جهادن کبیرا دلیل عقلی هو الذی مرج البحرین اللہ آغازات تیچ روان کلی دید و تریابونا حازا عذبن فراتن و حازا ملحن اجاج دا یو دریاب دے خوگ و خالص عذبن خوگ توی او فراتن خالص بل خون پک نشتا و حازا او دا بل دریاب دے ملحن مالگین دے اجاج و نوتریخ دے وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا پیدا کړی د الله په مینه د دوالو دریابونو کې یو پرده وسنګ پرده ده باندې ډیر مضبوط حجرا محجورا دی ولي وي دا دغه مخکې سره خبره شو کنه چې جهاد وزکه تر قیامت پوری چې دوه دریاب دي کنه یو د مسلمانانو او بل کافرانو مؤمنانو ته خوک دریابوي کافرانو ته تریخ دریابوي دا کفر او اسلام با په دنیا کې تر قیامت پوری نو چې نو jihad بومي دا او دو دریابونه دي مثال دا پېښ په هو الذی الله ذات خلق من الماء بشرا چې پیدا کړي دو بونه داس یو خیسته بنده وجعله نسبا وسهرا نو برکت ول سمره ور کړل دی خو جلال پینزل سوکال پوره نو اسی باندو کنه او چې کله لوي شو او رشته وکړه نو ځوانه ځانه خپل کړو ویګر دو دلنا خاوند نسب او د سرګنه سمره برکت شه سمغټه ونته جوړ شو نسبا وسهرا وکان ربک قدیرا او یقینا ست رب ډیر قدرت والا دی بلی چې ذوبونه وبو کی دومره خو چې الله په خپل کاریګری وکړه نو کم ده ته اورا ساوس دا د الله قدرت نه ها ویعبدونا من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم دا وسرت کی په مشرکان چې ګور یو په الله سمرا دی مخلوق له نعمتونه پیدا کړی کنا چې مخ کې وشپار وځ او بارانونه اوسیله دا ټول د دې پار دی دایوته د دنیا تنظیم کړو نبی او پیغمبر راولې کو قران نازل کو خودی دی خپل شرک نه پری دی ښا عبادت کی دا مشرکان بغیر دا اللہ نا دا غچان لا ينفعهم چنول سفید ورکولشیم ولا يذرهم نوص نقصان ورکولشیم فکان الكافر على ربه ظهیرا. او دا کافر انسان چی دے مانا یو دا على ربه ظهیرا دخپل رب تشا کردی دا او دنیا تے مخا کردی دا کافر دی توی کنا خوا چی خدے تشا کی او دنیا تا مخا کی على ربه ظهیرا و توی دا دے مانا ظهیر معاون تا مقابل تا مخالف تا ویلی شي نمانا دا کافر انسان چې دے علا ربیه ظهیرا دے دا خپل رب پا مقابل کی میں امدادی دے دا شیطان گورو تا دا غمرگر تیا کی دا سرمرگر کی گی دا مانا کی معینا للشیطان معینا للمشرکین مشرکانو سر مرگرتیا کی معینا على اولیاء ربه دا اللہ دنیکانو خلق مقابل کی دناکار خلق سر گمراہ خلق سر مرگرکی گن دا على ربه ظهیرا شکنفا. ابن کثیر وی ظهیرا عالیا على مخالفته دا اللہ پا مقابلہ کے دیر مخ کی دے دیر زن رسول دے او عونا لشیطان علی ربیہی اذا شیطان مرگرتیا کئی بالعداوت والشرک وما ارسلناک اللہ مبشرا و نذیرا مگنے لے گلے دنیا تا مگر صرف خوشخبر ورکا ان کے ویر ان کے بن اسرائیل کی مراغلی پا آخر کی دقا سے خواہ چو مارسلنا کہ اللہ مبشر و نذیرا و قرآنا فرقنا قل ما سلکم علی من اجر و آیم زنگوارم ستا سنا پدیخ پل بیان و پدیخ پل محنت باندی سبدل الا من شاہ یتخذ الی ربی سبیلا. سوال پیدا شا چو سخو بغواری کنا چیو بنده دمره محنت کیو دمره همت کیو ارسی پریخی نو ولی اسی بایی سبا غواری نا نوی آو غوارم اگه داده مگر غوارم اگه سوک غوارم چی خوخی نو دی نیسی خپل رب تلارم دا غوارم دا سی خلق گورم چی خپل رب سر لارو نیسی دا مخلوق نلار کٹ کی دا مانم الا استثناء من قطع واخا لیکن اغا سو کو چخو خیشی نو ادینی سیخ پل رب صلی اللہ فلا دی ایمان راوڑی داغ بندگی دی کئی داغ تعظیم دی کئی دا مانا واخا ناغا پس بندگی کی پا عبادت سر چی اللہ تنزدیکت حاصل کی شورا کے بیا رازی شیخ الاسلام وی التوسل والتقرب الى الله بالطاعه چله تزان نزدیکی په اطاعت سره په عبادت سره دغه غواړم کنه تاسو نور څه نه خا وتوکل علی الحی الذی لا يموت دا هډیره ګران ده دا دعوت ورکول تبلیغ کول او ذمہواری د انبیاء نو توئی چې آسان بشي توکل کوا پاغ جواندی ذات باندی چه موت پی نرازی و سب بے بحمدی او تصبیح وایا پا حمد دا اللہ سران و کفا بی بی دنو بی عبادی خبیران او کافی دے اللہ پا جرمنو دخپل بندیانو باندی خبردار ترغیبو و توکل عل اغا اللہ چه غلائق دے توکل فَإِنَّهُ الْحَقِيقِ بَيَنْ يُتَوَكَّلَ عَلَيَهُ أَغَلَى دُونَ الْأَحْيَاءِ الَّذِينَ مِنْ شَانِهِمُ الْمَوْتِ ها نورم دنیا کی جوان دشتا خدا غیر جوان سجوان نیزکا فاغی با موت رازی خوا دې زکه و سره چې لا يموت اشاره د مشرکان ته چې دا کم پمړو پراته دي ښا ادمړو نه غواړي اذور نه پوي چې مونږ هوتې خيو د دین اولي زکه غي درس نه پاتې شوی دي د مانځنه او د اسنه او د عمل نه آیس نشي او ژوند دی بل یان خو ار عمل کول شي زمره قمقل لخا دون الاس احیاء الذين من شانهم الموت فنهم اذا ماتوا چسوک ملشی نزا من توکل علیهم چاچه بدی توکل کو نزا تباہ و برباد سو او سکی نلائی پا ما بان توکل کو ایزکا چی ما بان موت نرازی کنا خوا زخو همیشه ما ابدی و سرمدی ما خوا الذي غزات خلق السماوات والارض پیدا کړی اسمان نظم کا ما بین او ما سچ پمیان دی دوالو کیږي په ستت ایامن پانداز د شپګور دی کی ثم استوى على العرش او بیا غم برابر دی پارش باندې بادشاہ دی پارش باندې تصرف یې کوي پیدا کړیوم دیو ساتنیم کی حفاظتیم کی چلیږي ما بل چاته ندی حواله کړی الرحمن ډیر مهربان فسأل به خبيرا کني پیجنې نو تاسو کا د حق پر عالم نه یو معنا ده فسأل به تاسو کا د الله په حق کې خبيرا د حق پر عالم نه د پنساری نه نه یا په خپل نه پوي اځه معنا دا فسأل به سوال کوه د الله نه چې سوالی الله نه غواړه ولي خبيرن هغه هستا په حال خبر دي کنه درسنه خبر دي کنه دا ترغيب توحيد ته دا معنا خازن وي ايها الانسان لا ترجع في طلب العلم بهذا الى غيري چه انسان گوره بلچا پس مزا کده علم طلب که کنا نو اللہ ایمال رازا نمانا دا فسأل بی خبیرن ادویم قیل معنا فسأل عنه خبیرن هو اللہ تعالی سوال کوا دا اللہ نا سوال کوا زکا بل سوک نده خبر ستا پا حال بانده زجر دی مشرکین اللہ چی دیو دا رحمان نم واغست واوری دو روی بے اگو رو تا منتوی دیوخ دا عبادت اب اقبل دویا دی چی اللہ او رحمان مشرکین دا اعتراض کنا و اذا قیل لهم اجدو للرحمان کل چویل شدیتا چی عاجزی کوئے بندگی کوئے دا رحمان ذات قالو نوائی ومر رحمان رحمان سی ډیر بزرګ کې وایي تا مونږ الله پیژنو رحمان نه پیژنو دا به کی تاره تر اوستو انس جو ذولما تامرنا ولي مونږ بس سجدي کو هغه چاته چې ته مونږ ته امر کې مونږ واړو یو نه پویګو وزادهم نفورا سرکشی زیات شي ګور ته وو ته عبادت خبره کې او ته به دین ترا بلی او داغو با نفرت زیادی گی وزاد ام نفورا نو زیاد کی دیتا دا دعوت پیغمبر نفرت او تیختا دا آخری باب دے سلورم او پاگی کی او صاحب دا عباد الرحمن سوار لصفتنا اول دلیل اقلی ذکر کی او دا صورت دعوان تبارک الذی جعل فی السماء بروجا برکتن والذی اللہ غزات چی گرزولی دی پاسمان کی غٹ غٹ ستوری و جعل فی آسراجا او مقرر کلے دی پدی کنور روخانا و قمر منیر او سپوک میرنا کون کی و هو الذی اللہ غزات چی جعل اللیل و النہارا گردولی دیش پاورد خلفتن یو بالپسیم یو معنا دا خلفتن یا خلفتن دیو بل خلیفہ دیو بل نائب نداغا دی چه حدیث کی راضی چکلا دیو بندہ دت دائی چه دشپی منز کئی نفل ارسو مرچی پیغمبر بوم کول خوی کل چه تینا پاتشی پکم اشپا تینا پاتشی نبی علیہ السلام ویلیو چه دروازی دی اتو نهو بجونا تر دولو سپوری داوگا دواخ دی دی که دشپی اغا وظیفه کوا کنا دی که اغا رکاتونا و نفلونو کا چه دا استا دشپی عادتو خوا زکر چه درواز دشپی نائب دی و دشپا دروازی چې د شپې عبادت ته نه پاتې دروازې کوا چې دروازې هغه پاتې د شپې کوا خلفتن دا د یو بل خلیفہ دی کنه ها لمن اراده ان یذکر هغه چا د پاره چې اراده لري چې عبرت حاصل کی نو دې د پاره ورځ ده او اراده شکورا چې اراده لري چې تابعداري او کې او بندګي او کې نو دا د پاره شپه ده وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا او بنديان در رحمان ذات او هغه کسان دي چې الله او تخپل بنديان ویلي کنا چې عباد الرحمن د شرافت او د خصوصیت او د عزت لپاره ویلي نور ټول دا بنديان دي کدا نور دی غوم د الله بنديان دی خدای خاص کړل د ایمان او د عمل په جوان دی خدای له به صفات دی الذين کسان دی يمشون على الارض هونا چې ګرځي په ځمکه باندې پاجز سره هونا عجزي سمان ډیر په عزت او په وقار دا پریشانی مریشانی پکې نه کنه ها عجزی ته مراد څنګه چې د انبیایو ګرځې دلو حدیث کراځي نبی علیہ السلام چې وته نو سینه به ازمو کې تاوړه دا د عجزی ګرځې دلی او د لوی او د تکبر غچی هغه چې سینه مخ کې راستلې تړې پرانستی دا تکبر دی کنه فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کله چې خبرې کوي دې سره او باسونه کوي دې سره جاهلان خلق نی پرې دې چېړو سره کوي رضی الله په جواب کوي چې سلامًا زمونږ استاد سو بای کاټته زمونږ استاد خبرو حق نشته ها زمونږ استاد سو عقیده جدا ده زمونږ استاد سو عمل جدا ده زمونگا استاس و معاشرہ و رویه جدا دا و نظریه جدا دا نو سلامن تا زمونگ نجدائی من استاس و نجدائیو دا پمانا تسلم متارکت توی سنچ ابراہیم علیہ السلام ویلیو پلارتا ندغس ادا موحدین خلق دے مشرکان تا دا سلام کئی دا متارکت سلام خوا دا دعا سلام ندے اغیدی ندی قابل کنا خوا نبا دا آسان خبری باتی باتی دان خلاس ہے چرور زمان استاد خبر و حق نشتا خوا بلکل خبری خواغ سوکی چیو بل سر سرابطی سن سرابطی کنا مورو پلارا و اولادی دا رابطا دا رونا خویندی دا رابطا دا او دا غصی اسی دوستانی مرگرتی این دا رابطه دا مسلمانانی اگر که یو دی یو دی بل دی بل دی خدا رابطه دا نو زمونگا استاسو خویس رابطه نشتا نوم خپلوانی ہے نوم رونی ہے نوم مرگری ہے نوم دینی رشتشتی نو یرو را تعلق خسغوالی کا نخان زمونگا استاسو ایس رابطه نشتا دا سلاما چې د وسنه جدا شونو بیا وقیامت کې راته آسان نه ښا اسی بای او دل جدا کیو کنا و چی دو سن جدا شنال تورات آسانی تا خلقوی کنا خوا وی اسی می او دل جدا ایدنو در حق پرست جواب دخوا والذین کسان دی یبیتونا لربیم چشپی تیر ایخ پل رب لران نو پا غفلت کنا سجدا و قیاما عاجزی کون کی اللہ تا سجدی کون کی اولار والذین آگا کسان دی یقولونا چی بیاوائی پا دعا کی چی منزو کی نو دعا وار پاسی کہہ کنا دادا سے بدبخت خلق دی چی دی دعا نکی گورا اللہ عرضی وی چی منزو پاسی دعا کوا ادی دعا نکی ولی دی وطا تا گوری استاز تا گوری نو خدای انکار شکنه خواه چه دا اغا تا گوری خود مطلب ده چه ستا پا خپل دعا سرس تعلق نشتا دا دعا دا مطلب ده چه من دیو که نو منزه پسی خپل جد ضرورت چه زلکی دی سی سا ضرورت اسی خصوب دعا نکی کنه خدا دی خلقو هر کار دا سدین خواه دی هر کار پا عادت باندې کوي کمون دے که دعا دا که ذکر دے پا عادت نو بس خود جمن دوشی نوی لسو نبو چت سو پا عادت باند یہ لکه دعا خوبا لکه چه مخ کلو کی سراولا چه زمان خودی تا دی وقت کسا جت تے نو بیاتی نسوال کوا نو دا اصلا لسو جت تول دا دی سمت لب دے دا خو غیر اختیاری کار دے او غیر اختیاری کار خود انسان نہیں غیر اختیاری کار دے لیوانوی خواہ لیوانے ودا سے روان انتوے گندے سودا کی چگورن دا دے بیا واپس راشی اگا بے اختیار دے کن دا اگا ارکار بے اختیار دے دا خود روغ خلقو اختیار دے خواہ عجیب خلق دے دعا نکی پکاردار چی ہر سلیمون سکولے او ځان له لاسو چتولې او دعای کولې چې زړه کې ساجد په ضرورت وي او چاته کته نه چې استاد لاسو چت کړو کنه زګورو دا د دعا نه انکار ده نو په خپل نه کوي او په بلې اعتراض کوي یاره یی دعا نه کوي نو په تاغي سکه تا ته خلا په خپل ویلي چې مونږ دی وکړو نراش اوس دعا کوا والذین کسان دی یقولون چوای په دعا کې رب نصرف عنا عذاب جهنم تدین لوی ضرورت نشته ها کسو کوئی چرمون بړو کې څنګه وای زمونږ چې نن الله ته زمونږ څه ضرورت دی وای نشته وتا ولته جنتی شوه تا ته خدای دنیا کې زیر را لېګلې نو دغه لکه راول کنه چې دوه تنه دا سوال کوم چې ربنا اتنا فی الدنیا حسنه دوه کړي راخه ازور نه پوي چې ایربا واړه زمونږ نه عذاب د جهنم ان عذابها کان غراما بشک عذاب د جهنم ډیر سخت دی یو دا معنا بشک عذاب د جهنم انخت دی بیا جدا کیږي نه یو دل در قرون خلی کنه بیا چې ته جدا کیږي انها سات مستقر و مقام بیشک دا جہنم ډیر بد ځای دی ډیر د پریشانه ځای دی سی پریشانی دا هم قیام او هم آرام دا دو خبرې چې وی کنه د جہنم قیام او آرام دواړه ډیر بد دي والذین وکسان دی ځان فقوم د مال حال یو ګوره عبادت بدنی ذکر کو نوس مالی ذکر کی کله چې خرج کوي د خپل مال لم یسرفو نو به زاین خرج کوي د ته اسراف وي زای سده د الله طاعت د دین خدمت د مخلوق خدمت داده په کار خیر کې لګول د ته انفاق وي ښا نو لم یسرفو به زاین خرج کوي ولم یقتروا وبخلم نکیم چنی په ځای خرج کې نه بی ځای دام خانه شو او بخل شو قطور وته یو کان انسانو قطورا کنجوس وکانا بین ذالک قواما او دی پا دی دوارو میند کی درمیانا چی اسراف نی او بخل نی نسی سخاوت داو سخاوت او ست شی دی انصاف شی دغدے کا نفا والذین کسان دی لا یدعونا مع اللہ الان آخرا جنرا بلی پخپل حاجاتو کی دا اللہ سراب المددگار شرک نکی ولا یقتلو نفس اللذی حرم اللہ اللہ بالحق او نقتلی نفس اغا چی حرام کردے اللہ قتل لاغو مگر پا حق دے اسلام ولا یزنون او دغا سیسن چی شرک نکی قتل نکی نو زنا نزان ساتی ومن یفعل ذالکا چاچی دا کارو نکڑی کنا تا ټول شرک کړي قتل کړي زنا کړي یلقا اسامن نو پریبوزی فعذاب کې وربشی کنه د دې سزا ده کنه نو یلقا اسامن مخامخ بشی عذاب ته اسامن ګناه ته وي خمرات ته نه عذاب دي دغه دې ګناه پوجا باندې عذاب یې کنه یذعف لو العذاب یوم القیامت د جنب کلی شی د پار عذاب پر د قیامت و یخلد فیه مهانا او پاتې بشی په دې عذاب کې رسوان خلود یې ویولې ځکه مخ کې وسره شرکم ذکر شیو کنه چې یذعون مع الله نو شرک خو دغه خو همیشه د پار سزا د پجانم کې ټول ته اشاره وا إلا من تاب مگر واسوک چې توبه ویستا د شرک نه و آمنا ایمان راول په الله باندې په وحدانیت سره فعمل عملا صالحا عمل یو کو عمل نیکو په طریقه د سنت دا وګوره ټول زاراله پکې توبه استل په صحیح طریقه باندې اولایک یبدل الله سیئاتهم حسنات پدغه کسان چې دی بدل وکي الله ګناهونه د دې په نیکو سره سیئات او حسنات ګناهونه بول په نیکو سره بدل کړه یو خواږه چې حدیث کې راځي چې الله وا هر بنده سره په قیامت کې جرګه کوي په ټی خبره و سره کوي هر یو وزن ترانې ځدی کی فی کنی فی هی انو تبوی چخا دا گنا دکلو دا گنا دکلو دا گنا دکلو اگر گنا با تا ام خی اگر وقت با تا ام خی اگر زی با تا ام خی او دا سکی دی چی و تا اخکار کی باقی دا دا دنیا اگر زی چکا اگر یا کورو یا لارو یا چرتا پول پٹیو یا اگر با تا باقی دا چی دا اگر زی دکنت دا دیکن دیوال شاتا کوٹی شاتا دا ټولر سپورت اده بغلی الله رب العزت بوتوی چې دا می دل په ثوابونو بدل کړو ها او هو دا ټول می دل په ثوابونو بدل کړو نو دی وای چې الله نورم شته کنا وري دته ووسی یاد شيخه دا خو بو تعالی یو سو یاد کړی نو دی ووتی چې الله نورم شته کنا ویو تر اوسه غلې ولاړوي نو سیئات هم حسنات یو دا معنا ده خدا موحد سره کنا د کمال سره کنا چې شرک نه دې کړې تومره به الله خوخي فزا د اخرت خبر شوخه او دلتهم اللاوی بدل بکی اللہ دی لرا سیئاتهم اغا ناکار عملونا اغا ناکار نمونا اغا ناکار خویونا حسنات پنیکو باندی ولی دچی توبہ نویستی کنا اپا شرک کیو کنا ندتا ببل شان نمہ وستی شو صدق گمراهی نمونه با تاغسته شو خواه چې و بلا دن و تغسته شو او کندو ادانونه دا ټول شرکو په دې دنیا کې سنوم په مسلمانو کا نور د مسلمان داسي اخلاق داسي نمونه یو بلتا چې خپل ورونو ته مسلمانانو ته نمونه غلط اخلي چې و چاټا او مونجا دا ټول پښتانه داسي کوي ښا توبه خوښ به ته مونجا نشي ویلې اوس به ته یارو را په خیراله بای جان السلام علیکم نمونه بدل شو ها دغه سي اخلاق هم بدل شو اخلاق او اعمال هم بدل شو نو سبو تن دان صفاتو نقاری سی بو حفظ سی بو امولی سی بو او امیر سی بو دغه سي مخ کې به چې مال لگاو نو په شرک کې اوس به مال لګي په توحید کې نو یبدل الله سیئاتهم حسنات مخکی بچی ده جنگ کهو جهاد بیکاو نو ده مسلمان سره بیکاو نوس بی ده کافر سره کئی دیتا جهاد ویلشی سیاتیم حسنات کنن مخکی بچی دوستانی مستانی کولی نو ده ده پلیتو خلق سره اوز بی ده پاکو خلق سره دوستانی مخکی بی ناستا او مجلس او گپ شپو پا دغه کېو په کلب کې او په سلیما کې او په تیر کې په ویډیو دغه ځینو کې وو اوس په جمعات کې په مدرسه کې په دې کې وای سیئاتهم حسنات مخکې ورشته کول خو د مشرکانو سره هغه به ډیر فخو الکه ته دا غي دا ډانس مانس فخ دي او د دې دا بے حیائی دے ڈیرہ خواہ دا اوز چی توبے ویستا کنا اوز بے دا معاہدین سرا او دا نیک عمل خلق سرا رشتی دا ٹول سیئات پا حسنات بدل شو کنا خوا فکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخشش کون کے مہربان ومن تابا وعمل صالحا اگر سوک چی توبے ویستا و عملی کونی کو فینہو یتوبو الاللہ مطابا نو دا اگر توبہ دا چی دی ترشتین توبہ وائی دی تقبول توبہ وائی دی بطن توبتن نسوحا وائی سورہ طلاق کی براش خواہ رو گردیت اللہ تا پسیرا گردیدو سران واللزین او کسان دی لائے شہدو نزدورا چنہ حاضری گیم دا سی مجلسونو تا چی پاگئی که دروغ وی پاگئی که شرک وی پاگئی که بے حیائی وی پاگئی که ڈنگا ڈنگئی پاگئی که گانے و بجانی طول مفسرین وی اعیاد المشرکین دا مشرکان عیدونا اخترونا جشنونا او عرسونا میلادونا دا طول زور دی دا تا نم حاضری گی تو خلق ممنی کئی چی مزای گم رہا ہے دا سکی گی پا دیکھے لا یشهدون الزور نه حاضری کی دا زینو د کفر او د شرک او د بی حیاتا و اذا مروا باللغو مروا کراما او کلا چی چرته تیریږي په دغه بی حیاي باندې او په دغه گمراهو باندې په دغه پروګرامونو نو تیریږي ډیر په عزت سره کولی هغه کی حسن اخلي کنه شمولیت پکې نه کوي الذين كسان دي عباد الرحمن اذا ذكروا بآيات ربهم كل جديتا نصيحت کولشی او دعوت کولشی پایاتونو د خپل رب سره وعظ او نصيحت د آیاتونو ښا د قصونا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم و عميانا نتیری کی پاغه باندې کانو اولاند ناخذ بلچا صفات ښا تا دا قرآن شان دی دا اللہ شان دی دیر دا سے خلق دی مسئلے بے ہوئی نا چھو عالم بشو او دیلم کورنے بنوا یا با زمیدارو یا با کسبگر خلقو دا دا اوس پاغي کې په هر کلی کې دومره عالمان پیدا شوه او سبا کې دا طالبان دي چې اوس په علم کې مصروف دي الله دې ولا صحیح علم ورکی طالبان دي په کلو کې په خوا په کلو کې طالبان بسوکو هکابل استاد زیر استاد باجوړ استاد دا طالبان دي لغمان استاد دا طالبان اوس د سرحد په کلو کې د یو یو کلی نسومره او سفارغ شو عالمان شو حسد آوا شو ما یو ما سر ناستو اوگا جد دغسی او اجزی او دا دغا بے خرسولو بسکٹ می سرکٹ بے پا دغا پوری تللی او پا دی کلو کی بگر دیدو نو چه آوا سروازی ہو شوی نو عالم شو درسی کو نمونگا دیر خوشحال شو نمونگا لکستا پلار یستان درونا داخل بلشان دی اتا پکی ویرزی او دل شوا کی گرزی دما بسکٹ میں گرزو لن نجی شیخانو ترالم نتا درس کاؤ نجی بس ادری دما ویچاگا میں قرآن دلتا پریو تو نجی خدای روان دمرا رحمو کاؤ چکنی ماوی او داس قران را له داس راضی یذلوین کوم د الله فضل لکن سردار علی نو می وسو مشتاد نو په داس خلق خدای اولی چې قران بیانیږي واځه ورېدو نو بس تمره انقلاب براشی لم یخروا علی ثم و امیانا خو چې داس نتیریږي کنه کانا وړاندو او خی باز الرحمن نئی کنا خواه والذین کسان یقولون چوائی پا دعا کی ربنا ای رب زمونگا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا راک مونگ لرا رو بخی مونگ تا دی خپل بی بیانونا و دی خپل اولادنا قررت آیونن انکو کی تندک دسترگو یخوال قررت آیون تا وجعلنا للمتقين اماما او یا الله ګرځې مونږه د نیکانو خلقو مشران چې الله مونږ پسې ګمره خلق نه را روان جوارګر او شرابیانو شاعرانو یا الله مونږه له کوم شری راکې د نیکانو خلقو مشرانو کې د متقینو امامم کې خو د بذتیانو امامم مجوړې دا د دې دعاګانې ښه للمتقین یو دا معنی دا او سوک دی امامن معنی الٹا کئی اگر دے مونگا دا متقیان و خلق دا پارا تابدار اولائی کا دا سوار لسیبتو نیچ بیان شو یجدون الغرفتا دیل او بدلور کولیشی وربکلیشی دیل را جن فجنت کے کوٹی کمری بنگلی غرفتا ار یو نوم و تاغست شیخ بما صبرو پر قران دا ذکر کړي چې او خدا عمل دی دا خدمت ته دا ذکر دا او دعوت ته خلق ته رسول دی او خلق ته بیانونه دی او قران دا نه دی یاد کړي بما صبرو یې یاد کړي چې ګران دغه ځخه دا اول وخت ګرانو چې دا سخت پکې ډیره وا چې تا لومبې قران تعالی سواچو او تا باندې زور راغې د مخالفت او د خلکو دغه ګرانو نو بما صبرو یې زکاوې چې دا رستو خو بیا الله سانه کی خو دغه وخت ګران ولې ګران ټینګې دل ګرانې کڼ ډیر خلق دې چواولې دو سمره خلق دې د شیخ شاگردان توبته منګولې د داسې چې زمونږ نه به زیات په هغه سره روجي تیر کړی ښا زیات زیات او بس چلول کولو تا کنا اما سله وکړاو دا دغه ته جوړ شو ما حول خراب شو ما حول خراب شو نو بس سره کی خود په کیله باندې ښا سر یکی خود کنه خواه دا دیر گران کار ده کنه زکر سیو مصیبت خو نی کنه خواه نالاوی بیما صبرو دا عرصو چی دی دا پا دغا بندی دی چی دا تا صبرو که کلک شوی او دا خلقو بد و ردو بانده پا اختلافاتو بانده دی پرواو نساتلا نو اللہ تعالی ذکر دا درکو ویلقونا فیا تحییتا و سلاما وربکلی شدیتا پا دی جنت کی دعاگانی ملائک با دعاگانی کی انور او سلامتیا دا بوتوی خواب خالدین فیا میں شبی پا دی کے حسنت مستقر و مقاما خیست دی دا جنت پزید قیام کیوں پزید آرام کیوں قل ما یا باو بکم ربی او آیا وطا سکار دے دما درب و تاثر مانا مشرکان توی ما یا باو بکم ربی س اجت تے و س ضرورت تے تاسو تا دما درب چازار دربانی نراولی تاسو خلائق ہے کا نخوا ہون لولا دعاؤکم صرف دا ضرورت تے یو مانا چ دعوت درکئی زید پاره پریخی ښا چې دعوت درکئی چې ورکه چا په کې ومنه دا ورکه څوک په کې پیدا شو یو دادې اته معنا لولا دعاوکم کنه وې دا عبادت ستاسو نه وې دا ایمان ستاسو د دې وجنه پریخی او عذاب در باندې ناراضي چې کټول نه نو سبق شته دې چاگی خبر امانی عبادت کئی او استغفار او دعاگان غواری نزک عذاب نرازی خواه فقط کذبتم نیقنن دروغ جن کو تاسو قرآن فصوف یکونو لزامان نظر دا چی وصبا دا عذاب پتاسو پوری جخشی و لازم سورہ شعر